Dio cura la sangre, venga pesa, si ocupara tus bendiciones. Ukichezea pesa yangu nikikamata na ua. Mini pesa augeskia kwamba pesa maua. Ukiwa na pesa unajua unachotaka inakuwa. Na wezi husendi wezini naenda kwenye jua. Nafanya kazi na time ya kuvimba. Positive vibe ndo bana chuki nazishinda. Navozipenda no zilipo ndo natinga. Usione nipo slow ndivyo navowinda. Kitachofanya usije ukatubu. Kwa maana pesa itakuonesha watudu. Pesa nizipate vipi, bata niziache vipi. Pasta sadaka fungu na zaka niziache vipi. Siogopi vizingiti napopita hawapiti. Kautafutika mimi kambali na kudiliti. Ndo maana na kesha, sio kulala sipendi. Napenda pesa, sio kubaya kuspendi. Najipongeza, sio kulala sipendi. Kwa kutafuta na ya kupata ipo. Mziki ya chwebe bako kwamba itakufata ulipo. Na kutia moyo kukata tamamu iko. Solele mama ikibidi mnagombia fito. Penda hela usizi ya budu, usivukwe na utu. Roya koso ya chuma usiachewe na kutu. Sheria msumeno lakini haichani dhiki. Mawe ya maiva na mkaba dombe baki. Pesa hainunui furaha ufukara unanunua nini. Mina kimbiza hela mademu mewachia njini. Hizi swabari za mjini ni habari zangu mimi. Maisha yana subtitle so lazima uniamini. Bata hela madui zako anune. Soft life man niga mpunga ndo nguvu za kiume. Au endelea kulala kautakula ulichokiota. Asiye haso na sila ukija kita utatukuta. Moyo wa champion Sony competition. Mitiani ya maisha hufaulu kwa kwenda tuition. Ekeye ule mwengu nekutia fimbo zogoko kwa ukufunzwa na mama kusha uriako. Nisi natame kupoteza oma ya mtu swezi mcheza. So usiponyo na usiulize you watu nkopize. Nazichanga sikwa ubaya. Nisi natame kupoteza koma ya mtu swezi cheza. So usiponyo na usiulize you watu nkopize. Nazichanga sikwa ubaya. Yeah.